Elhamdülillah lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallû alâ tabîb-i kulûbinâ Muhammed Allah'ım sallî alâ ve alâ âlihi ve sahbihi sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed Allah'ım sallî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbimiz Tebaraka ve Teala bu mübarek Şevval-i Şerif ayının Cuma gecesinde cümlemizi dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz için neler lazımsa onlarla meşgul eylesin. Okuduğumuz, dinlediğimiz ilimlerden Rabbim azami derecede müstefid eylesin. Amin. Amin. Sohbetlerimizi bütün manileri izale ederek lütfuyla, kelemiyle daim eylesin. Amin. Amin. Hepimizin engellerimizi izale eyleyip Allah Teala cümlemizi sıhhatle, afiyetle mücehhez eylesin. Amin. Ve maddi manevi imkanlarla müzeyyen eylesin. Ve Allah Teala bütün meşgalelerden bizleri azat eylesin. Amin. Amin. Bu ilme mani olacak, din hizmetine mani olacak, insanların bu yola gelmesine engel olacak neler var ise Allah'ım cümlesinden bizleri halas eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Çünkü biz din için dünyaya geldik. Dinimiz için yaşıyoruz. Dinimizi öğrenmek zorundayız. Dinimizin incelikleri var, zorlukları var. Tabii kolaydır inne dine yusrun. Şüphesiz din kolaydır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buna şüphe yok. Efendi Hazretleri derdi 7 yaşında çocuğun yani yapacağı kadar kolay namaz abdest gibi işler. Fakat bir de bunun manevi tarafı var. İhlas tarafı var. İlim, amel, ihlas. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında çok beyan eder bunu. İ'lem enneli şeriatı selâse tecca. Şeriatın 3 yüzü var. Yani 3 tane parçası var. Efendi Hazretleri derdi. 3 sacca yağ üzerine oturtulmuştur İslam sofrası. Biliyorsunuz eski sofralar yere koyardık. Sacca yağ, üçlük şey koyardık. Sonra üstüne sofrayı koyarsın. Dinimizin düzgün durması, nizamın intizamı, bu 3 sacca yağının mevcudiyetine bağlıdır. Bunlardan birinin ihmali, zayi olması, Allah muhafaza bu sofrayı devirir. Bunlar da ilim, amel, ihlas. Efendi Hazretleri bu işi çok anlatırdı. İlim, bilmek demek. Bilmek neyle olur? Kitaplardan okuyarak, hocaların önüne diz çöküp öğrenerek, tahsil ederek olur. La ilme illa bit taallum. Çalışmadan, zorlanmadan, okumadan, öğrenmeden ilim olmaz. Sen Hızır Aleyhisselam değilsin ki sana ledün ilmi verilecek. Sana yollar tayin edilmiştir. Efendim, medrese görmeden ondan sonra kitapları, dersleri bitirmeden icazet verilmez. İcazetsiz adam alim olamaz. Senedin, isnadın nerede? Kimden okudun? Okuyan kimden okudu? Burada bir isnat var. Ama bazıları çok mücadele eder, kafası almaz. 10 sene, 20 sene medresede kalır. Bir türlü hoca olamayan da var. Fakat çok da gayretlidirler. Hacı Dursun Efendi rahmetullahi aleyh, Efendi Hazretlerimizin hocası, o mesela, ismini demeyelim şimdi, Allah rahmet etsin, kabri nur olsun, Ali Hoca vardı da, yani ismini dedik hadi de anlamazsınız hangi Ali, dolu Ali var, hangi Ali neyse, ona demiş yani, sen demiş çok, şey demedin bir şey, çok anlayamadın ama, bu kadar yani senedir bekliyorsun burada, tahsil et, gördü, bütün dersleri, kitapları bitirdi ama çözemiyor işi. Kafasını yani almıyor. Gerçi kurban olaydım ben onun gibilerin kafasına. Onlar çok mübarek, ibadetli sabahlara kadar. Her gece Kur'an okurdu. Sabahlara kadar. Hiç Kur'ansız durmaz, hiç ibadetsiz kalmaz. Veliydi, ona şüphe yok da. Efendi Hazretleri çok sevdiği biriydi o. Ona icazet vermişti yani. Demişti ki teberrüken sana bereket için vereyim. Yani. O da zaten müderrislik yapmadı. Sonra bizim derslere de gelirdi. Öyle her derse katılırdı mübarek adam. Ama çok bereketli, feyizli bir insandı. Şimdi bu kalelere alışmış işte. Kale buyurdu. Kale Allah-u Teala, Allah Teala buyurdu. İşte kale Resulullah, Resulullah falan. Geldi bak. Kale Firavun'u. Firavun buyurdu demesin mi? Bir durdu ha böyle. Hemen döndü geri. Af kurdu, af kurdu dedi. Böyle latif işleri vardı. Ondan sonra. Şimdi ilim okumadan olmaz. Ama adam 10 sene 20 sene okur hoca olamaz. O da ayrı bir dava. Hak etmeyene de icazet vermemek lazım. O da bir sıkıntı. İcazetliyim hocayım diye çıkar ortalığı katar karıştırır yani. Birincisi ilim. İlimsiz hiç olmaz. Ben şimdi medreseye gidemem. Bu saatten sonra hoca olacak halim yok. Vaktim yok, işte imkanlarım müsait değil. Tabi ekseriyetiniz bu durumdasınız, bunu da takdir ediyorum. Kimisi yeni dönüş yapmış, adam da içkiyi yeni bırakmış, zinadan tevbe etmiş veyahut namaza yeni başlamış, adam sohbete gelmiş. Bu nasıl gidecek medreseye yazılacak, değil mi? Bizim medreselerde zaten oho, sakalın niye kısa, şalvarın yok, cübben yok, sarığın niye yok, bir vururlar yumruğu adama. Bizimkiler de bir antika yani, onu da kabul etmek lazım. Sırayla işe başlamazlar. İmandan, ehl-i sünnetten, itikattan başlamazlar. Hemen teferruattan, en uçtaki müstehaptan başlarlar. Yemeğe tuzla başla diyor adama. Ya adam namaza başlamamış da yemeğe tuzla mı başlayacağız sana? Mübarek adam ya, en son söylenecek şey, en evvel söyleme ya. Böyle huyları da var bizim bazılarımızın. Neyse, kendimizi de sorguya çekeceğiz tabi. Düzelmemiz için biraz bunlar lazım. İlim, şimdi siz ne yapabilirsiniz? Yani adam bana diyor ki, hocam işte ben hangi kitaptan başlayayım? Veya ne okumaya başlayayım? Tabii ki namaza başla dedik ona. Başlıyor namaza, işte birkaç sure ezberlemiş. İşte inna atayna, kulüvallah doğru okusa yeter. Yeter de, onu da doğru okuyamıyor. İşte. Evvela oradan başlatıyoruz onu. Ondan sonra diyorum, ne diyeyim ben sana şimdi? Evvela itikattan ben, evvela iman, inanmak meseleler. İlmin konuları yani. Bil ilim bilmek. Neyi bilmek? Başta Rabbini bilmek. Allah Teala'nın isimleri var, sıfatları var. Ondan sonra Allah Teala hakkında düşünülmesi caiz olan, kullanılması caiz olmayan tabirler var, değil mi? Haşa Allah baba gibi, Allah gökte gibi işaretler var, böyle Allah böyle falan ya bunlar. Yani bunları bilmen lazım şimdi evvela cahillik. Ne Allah bulunmaz. Bilme evvela iman diyoruz. İtikad, ehl-i sünnet itikad. Bir itikad risalesi yazmıştım. O da müfittir, çok kısadır, küçük. Küçük bir şeydir ama müftüler bile ondan belki sınıfta kalabilir. Bazı müftüler ondan da sınıfta kalabilir. Koca Mehmet Okuyan kabir azabını inkar ediyor, profesör olmuş. Ha oradaki, orada hadislerden delilleri var. Le küçük diyorsun ama itikad risalesi deyip geçme. Değil mi? Ben her zaman ne diyordum size? Kızını isteyene mutlaka o kitaptan soru cevaplı imtihan yap. O sınıfta kalana kız verilir mi? Verilmez. Çünkü imanda sınıfta kaldı. İtikad. Ama siz ona bakmıyorsunuz. Parayı buldunuz mu? Veriyorsunuz. Efendim adam uyuşturucu mu içiyor, içki mi içiyor, namaz mı kılmıyor? Ya çok zengin, boş ver. Kız da diyormuş ki, o beni alsın da kime giderse gitsin diyormuş. Millet paraya, nikahı da parayla kıyıyorlar yani. Parayla evleniyor esasen. E bunda mutluluk olur mu? Ehl-i sünnet itikadını bilmeyen adamda nikahı sahih olur mu? Bunun çocuğunda hayır olur mu? Diyeyim de git işte sen sana. Her yol varken yine de işte para var diye evleniyorlar. Bizim millet şimdi böyle. Hacısı hocası da veriyor kızını. Böyle imtihan etmeden, abdestten, namazdan sual etmeden veriyor. Allah şuurlar ihsan eylesin. Milletimiz maalesef zaten onun için. Ortalığı görüyorsunuz. Yani millet eşkıya olmuş, terörist olmuş. Efendim. Tecavüzcü, gaspçı, memleket kaynıyor yani. Bu neden oluyor işte? Nereden çıktı bu kadar veled-i zina demiş ya adam. İşte nereden çıkıyor? Yani. E içkiciye kız verirsen nikah kalır mı? İçki içene kız veren zinaya kız vermiştir diyor. E içki kitabında yazdık ne kadar mevzular. İçki içene. Selam verilmez diyor sana, sen kız veriyorsun ya. Selam verilmez diyor. Sonra talak veriyor, nikahı gidiyor. E çocuk da nikahsız tabii. Onlar zannediyorlar evliyiz. E adam bu sarhoşken konuşuyor, atıyor, tutuyor. Nikahı gidiyor, haberi yok. Ondan sonra çocuk oluyor veled-i zina. Falan falan. Dert çok. İlim, şimdi sizin gibiler tabii bir itikad risalesinden başlayacak. Veyahut iman İslam ilmi halindeki ilk bölüm. O daha tafsilatlı hazırlandı. Yani onun 120 sayfa ama itikad risalesi boyuna çevirsen onu 200-250'ye tekabül eder. O daha kat kat fazla ilim var. Yani o kadar bir şey bilmeden adam Müslüman olamaz yani. Bir insan Müslüman olamaz. Çünkü oradaki şeylerin hepsi ilim okumakla olur. E şimdi siz hocadan okumanız yine lazım ama Efendi Hazretleri derdi, ilmi hal okurken de derdi, anlamadığınız bir yer olabilir derdi. Yine bir hocaya sorun. Ama şimdi çoğunu ananızın dili, anlayacağınız dilden bir şey olursa paranteze koyuyoruz. Bir şeyler ben bir kolaylıklar yapmaya çalışıyorum ama onu da Efendi Hazretleri'nden öğrendim yani böyle yap derdi. Millet anlamaz derdi. Yani Osmanlıca kelimeleri bile anlamıyorlar derdi. Ya işte akış bozuluyor, cümlenin düzeni kaçıyor, şudur budur. Kabalıkla gerek hakka gidelim derdi. Cemal-i Bakemal edelim. Olsun kaba desinler evladım derdi, kaba desinler. Koy oraya sen bir kelime derdi. Anladın mı? E bizim millet bunu anlıyor. İşte anlamaz yavrum oğlum derdi. Şimdiki millet, gençler hiç kelimeler anlamıyorlar derdi. Öyle bizi birinci ciltte öyle Ruhul Furkan'ın birincinde böyle her kelimenin yanına bir milletin daha çok kullandığı şimdiki lisandan. Öyle yapardı. Lazım da yapmak. Biz de biraz yapmaya çalışıyoruz ama çok da tabii akış bozuluyor diye her yere de parantez koyamıyoruz. Bazı kelimelerin de yani Arapçada bazı bir kelime oluyor, iki satır parantez lazım. Bir kelime oluyor, ne lazım? İki satır, iki satır, üç satır bazı şeyler. Çünkü Arapçada tek kelimeyle birkaç sayfalık manalar çıkabiliyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim niye Arapça indirildi? Kur'an-ı Kerim'in şu anda ifade ettiği manaları tercümelerle, meallerle tam anlatmak için kaç cilt tefsir çıkar. Çünkü mealler yetmiyor ki ona zaten. Çünkü tercüme edilmesi hakkıyla tercüme edilebilir mi Kur'an-ı Kerim? Edilemez. Hiçbir lisanla tam anlatılabilir mi? Anlatılamaz. Biz yani etrafında dolanıyoruz. Sadede gelelim diyoruz. İşte maksat mana budur diyoruz. Ama o kelimeninden çıkan kaç türlü manayı Türkçe'de diyorum ya uzun uzun anlatmak icap ediyor. Onun için Hazreti Kur'an mucizdir yani. Lafzı da muciz, manası da muciz. Her şeyi aciz bırakıyor. Muciz ne demek? Aciz bırakıyor. Yani güçsüz kalıyorsun. Evet. Ha Kur'an anlaşılmayacak bir kitap demek istemiyorum. Ama Arapçanın verdiği manalardaki şeyler, halavetler, taravetler, işte güzellikler, tatlılıklar, tazelikler, edebiyatlar, bunların hiçbirini maalesef kariye, okuyana yansıtamıyoruz. Yansıtmamız da mümkün değil, çeviri olduğu için. Ama Arapçayı bilen onları anlayabiliyor. Arapçayı bilen derken böyle şey Arapçası değil yani, kebap Arapçası değil öyle. Değil kebap, meşvi falan, her yer dükkan. Şimdi pişmiş kebap, bilmem. Öyle bir Arapçalar var şimdi böyle. Ayaküstü yani işte ne alırsın ne alıp satmak için, yiyip içmek için. Öyle Arapça bilen Kur'an'ı anlamaz. Ne alakası var yani? Şimdi ilim birinci sacayağıdır. Sacayağının birinci cüzüdür. Okumamış öğrenilmez. Kimse rüyada alim olmaz. Onun için mutlaka okumanız gerekiyor. Bu kitaplar boşuna yazılmıyor. Efendim, bunlardaki ilimler Ehl-i Sünnet alimlerin eserlerinden istifade edilebilir. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplar okunmak suretiyle. Bir de işte fırsat bulununca hocalardan sorup öğrenmek suretiyle. İlmi tahsil etmiş. Abdest risalesi, abdesti anlarsın. Namaz ilmi hali, namaz anlarsın. İşte bunlar sıra tadil erken namazın vacibidir, farzıdır mesela. Bu konu yine namaza dahildir işte neyse. Bunlar önce namaz tabii. İmandan sonra abdest, gusül, taharet ve namaz. Kadınla ilgili de hayız, nifas halleri çok önemli. Çünkü onların da namaz kılıp kılmamaları o hallerini bilmelerine bağlı. Bu da yine ilmihale giriyor. Kadınlarla ilgili ilmihalde bunlar da var. Değil mi? İlimsiz olmaz. Şimdi rastgele bir kadın namaz kılamaz, rastgele oruç tutamaz. Hangi günde tutabilir, hangi günde tutmaz? İstihaza mıdır işte? Özür kanı mıdır, hayız kanı mıdır? İstihaza olsa namaz kılabilir. Hayız olsa kılamaz. Ya bunların farkı nelerdir? Hangi günde fark başlıyor? Tabii ki Hanefi kendine göre, mezhebine göre ilmihalini şey edecek. Şafii'ye göre bunlarda fark var çünkü. Günlerde fark. Seferide bile fark. Anladın mı? Biz 15 güne kadar seferi sayıyoruz. Bir yerde 15 gün ikamete niyet etmedikçe farzları 2 kılıyoruz. Şafii'de 5 gün. Mesela 5 gece. Zaten Şafii'de ruhsattır, azimet değil. Yani Şafii'de ben yolculukta da 4 kılayım desen kıl diyor. Daha sevap diyor yani. Bizde namaz olmuyor 4 kılsan. Mesela böyle şeyler var. Tabi herkes kendi mezhebine sahip olsun. 4 mezhebin 4'ü haktır. Hepsi de başımızın tacıdır. Bunları da, ama bir adam da kendi mezhebine göre de işte ilim yani ilim bundan lazım. Ondan sonra geliyor amel. Amel, amel tatbik etmek demektir. İşlemek demektir. Yapmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Mâ kânû ya'melûn. Yaptıkları. Hel yüzevne illâ mâ kânû ya'melûn. Kullar karşılık bulmayacak. Ancak neyin karşılığı bulacak? Neler amel ediyorlardıysa. Ya'melûn. Çok geçiyor. Yani te'melûn. Udhulül cennete. Mesela cennete girin. Veya vetilkel cennetülletü uristumuha. İşte bu cennete babanızdan mal kalır gibi varis kılındınız. Bima küntüm te'melûn. Yaptıklarınız, yapmakta olduğunuz dünyadaki ameller. İşte namazı bildik, bilmek ilim oldu. İşte kaç rekat olduğunu, abdesti nasıl alındığını, guslü nasıl alındığını, işte vaktin şart olduğunu, niyetin şart olduğunu, bütün bunları bildik. Sonra ne yaptık? Kalktık, kıldık. Kılınca ne oldu bu şimdi? He? Amel oldu. Ramazan orucunu bildik, oruç nasıl tutulur bildik, neden bozulur bildik. Ama Ramazan geldi, tuttuk, ne oldu? Amel oldu. Hac, işte farz-ı üçtür, işte ihrama girmek, işte Arafat'a tavakfeye çıkmak, işte farz tavafı, tavaf-ı ifaza yapmak, üç tane farzı var falan. Sonra işte mekruhlar var, müfsitleri var, haccı bozan şeyler var, ceza gerektiren durumlar var, tırnak kesmektir işte, tüy koparmaktır vesaire. Cinsel ilişki işte hepten şöyle olursa haccı hepten bozar. Arafat'tan önce öyle olursa hepten bozar. Arafat'tan sonraya kalırsa işte bedene büyük deve ceza kurbanı kesmek. Mesela. Haccı bozanlar ve vacibi var, müstehabı var, sünnetleri var. İşte terviye günü Mina'ya çıkmak, bu sünnet terk ediliyor efendim. Çok üzülüyordu bu işe. Şimdi Diyanet hep Arafat'a direkt çıkarıyor mesela. Yani farzları var, vacipleri var. İşte şeytan taşlamak. Ne? He? Müzdelife'deki vakfe ne? Vacip. Farz değil. Farz Arafat'taki vakfe. Anladın mı? Onu kaçırdın, haç gitti. Müzdelife'deki vakfeyi kaçırdın, işte ceza kurbanı gerekir veya neyse. Kaçırmamak lazım ama yani. İşte farz ayrı, vacip ayrı, sünnet ayrı, müstehap ayrı, edep ayrı. Sonra haram ayrı, mekruh ayrı, müfsid ayrı. Bunlar haç kitabı yazdık kocaman, ha bu kadar kitap. Benim kitaplarımda var değil mi? Böylece acayip şeyler var. Yani ilimler, dolu ilim var. Tabii ki herkesin her zaman her şey başına gelmez ama bir de birden birinin başına geldiği zaman kitabı açmak icap ediyor. Yani bildiklerinde yetmiyor insanın. Çünkü bir hadise oluyor, bir olay oluyor, ilginç bir şeyler oluyor. Kimsenin aklına gelmeyen durumlar başına geliyor. Ondan sonra işte bunu iade etmek gerekir mi, ceza kurbanı gerekir mi? Herkes soruyor mesela. Sorulacak. Sormadan öğrenilmez. Şifaül ayyiz sualu. Cehaletin şifası sualdir. Hadis-i şerif buyuruyor. Bilmemenin ilacı neymiş? Sormak. Sorup öğreneceğiz. Ben soruyorum hep hocalara. Devamlı fıkıhçı heyete, hocalara. Hep arar sorarım. İki günde bir, üç günde biri geçmez. Devamlı bir mevzu oluyor. Bana bir şey soruyorlar. Soracağız. Değil mi? Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Onların da fıkıhta ömrü orada geçiyor. İhtisas yapıyor adam. İhtisas ne demek? Bir işe yoğunlaşmak demek. Özel ilgi ve alaka göstermek demiş. 20 senesi, 30 senesini fıkha veriyor adam. Tabii ki sen bunlar gibi nasıl hazır cevap verebilesin konuya? Onu soracaksın. İlim, bilmek. Ama gittik hacca, ihrama girdik, niyetleri yaptık, işte oradan gittik, Arafat'a çıktık falan, vazifeleri yaptık. Bu ne oldu şimdi? Amel oldu. Peki, şeriatın bir cüzü, birinci sacayağın birinci parçası neymiş? Öğrenmek. İkinci parçası neymiş? Amel etmek. Bu her konuda, zekatla ilgili konuda onu bilmek. Ben nisaba malik değilim. Tamam, sen nisaba malik değilsen senin zekatla ilgili konuları bilmen gerekiyor mu? Gerekmiyor. Ama zekata malik olan için zekatla ilgili ilmihali konuları bilmesi, şimdi bizim ikinci ciltte bu oda çıkacak. İşte namaz ilmihalinin ikinci cildi çıkacak ya inşallah. He, biri bitirdiniz mi? Birinciyi okudunuz mu hepsini? 1500'den fazla madde var. Bazı maddeler 3-4 sayfa, 10 sayfa belki bir madde var. Hadi ara başlıklar var falan. Birinci cildi bitirmeniz lazım. Hazmederek. Çünkü birinci cilt devamlı lazım. Sular, taharetler, temizlikler, abdestler, kusüller, namaz, değil mi? Namazı bozulan, tilavet secdesi, bayram namazı, cenaze namazı. Hep namaz, namaz, namaz, namaz. Birinci cilt namazla bitti, değil mi? Cenaze namazıyla bitti herhalde. Ondan sonraki ciltte mesela işte bunun orucu var, haccı var. Zekatı var tabii, orada da bir maddeleyerek kolay oluyor. Sizin kolaylığınıza gelsin diye de maddelermiş oluyoruz. Dümdüz cümleler ufuzun gidince koparıyorsunuz yani. Zor oluyor kavramak. Ondan sonra mesela zekatın meselelerini bilmek, şuna zekat düşer mi? İşte bu borcun hesabı, alacağın hesabı, işte tarlam var, arsam var, yazlığım var, bindiği iki tane ikinci bir arabamız var evde, falan falan falan. Bunu olanlar düşünsün, değil mi? Onlar bunu bilmeleri onların nedir? Farz. Çünkü neden? Nasıl yapacak? Amel nasıl olacak ilimsiz? Bunlar böyle. Her konu böyle. Nikah. Evlenecek. Benim 3-4 tane nikahla ilgili kitabım var, değil mi? Nişanın hükümleri var. Nikahın hükümleri var. Sünnetleri var. Müstahapleri var. Edepleri var. Sen ne yaptın? Biz yolda tanıştık ya. Ondan sonra aldım götürdüm eve. Sonra ben dedim ona ki sen benim Allah katında karımsın, Allah melekler şahit olsun. Yattık aşağı. Lan ne yaptınız siz? Manyak mısınız? Deli misiniz? Şahit yok, şuhut yok. Şafi'ye göre veli lazım. Veli yok. Olursa deli, ne lazım? Veli demiş. Adam deli de ha. Ne veli sorar mı? Ben diyorum gelmiş kaç yaşına ya? Kaç yaşına gelmiş? Adam diyor ki ben diyor Allah'ın dinde diyor nikahlımsın dedim diyor. Tamam oldu bitti diyor. Sonra dedim bizimkiler şimdi zina mı oldu dedim. Ya dedi diyor bana. Ya ne oldu dedim. Ya Rabbel Alemin. Hiçbir bir nikah hakamı okumadın ya. Kendi kendine o zaman herkes Allah'ın dinde şahitimsin alır karıyı götürür. Böyle şey olur mu ya? Evleneceksen nikahla ilgili hükümleri bilmen lazım mı? Lazım. Ya bir şeyden haberin yok mübarek adam. Ondan sonra hayız halinde kadınla ilişkiye girersin. Allah muhafaza nifas halinde. Hep haram, haram, haram. Çok büyük günahlara girersin sen. Evlenmekle ilgili hükümler var. Şimdi şeyi hazırlıyoruz tabii. Karı koca hakları ve zifaf adabı. Onu yapamadık. Vaktimiz o zaman yetişmedi. Şimdi onu da hazırlıyorum. Zifaf ne demek biliyor musunuz zifaf? İşte parantez açmak lazım işte. Değil mi? Şimdiki birçok genç zifafı bilir mi? Bilmez. Ha, zifaf adabı. Tabii o zifaf Arapça bir kelimedir. Yani evlenildiğinde ilk geceye zifaf deniyor genellikle ama tabii o cimadır. ilişki, cinsi münasebet diyelim. Bunun edepleri, adabı bunun. Haramı var, mekruhu var, sünneti var, müstehabbu var. Lan bunun sünneti ne? Bunun sünneti mi olur ya? Lan neyin sünneti mi olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye insandan gönderildi de melekten gönderilmedi? Melek olsaydı cinsel münasebeti yapar mıydı? Yapmazdı. O zaman o işteki haram sünneti biz anlar mıydık? Anlamazdık. Ne yaptı? Annelerimiz burada beyan ettiler. Şeriatta ayıp yok diyorsun. Ne demek? Bu demek işte. Onun sünnetlerini yazacağız. Anlatması zor olur. Ama yazarsak size de okuması kolay olur, bize de yazması kolay olur. Duaları var değil mi? Dolu mesele var. Evlenecek adamın bunu bilmesi lazım mı? Lazım işte. Talağı yazdık öyle hazırlayayım. Allah bana ne kadar ömür versin kurban olduğum acaba? Yemek içmek için değil. Bıktım yemekten içmekten. Yani bir şeyler yazayım size diye. Sohbet edeyim, ders yapayım diye. Ben ne bir şeyler... Ha şimdi şekerim düşük de çok canlı konuşamıyorum farkındaysanız. İşte, bas bas bağıramıyorum tabii ki. Sizin de kafanız rahat etti. Biraz da sükut yapın. Dinlenin biraz. Şekerim bugünden beri çıkmadı. Onu kadar hurma yedik, su içtik, meyve suyu yok çıkmıyor. 80, 90 kaldı öyle. Beni can çekiştiriyor. Ama olsun ben vazifem budur. Cuma gece sohbeti bırakamam sizi. Sedyede olsam gelirim, hasta da olsam gelirim. Ben Allah sizden ayırmasın. Amin. Dünya ahiret, sohbetin kıymetini bilin. Ha bak Londra'da iki sohbet yaptık. Birkaç gün kaldım, 3-4 günde. Cuma'dan evvel millet susamış, bir hasret. Bütün Avrupa'nın her yerinden aramışlar oradaki Hoca Efendi'yi. Fahri Hoca Efendi'yi aramışlar etmişler. Bize de gelir mi, şu mu, bu mu? Nasıl geleyim oradan oraya, oradan oraya? Ta 500 kilometre, 1000 kilometrelerden geldiler. Ya cumartesi gecesi. Fransa'dan, İtalya'dan kalkmış adam gelmiş. Ya diyor, sohbet diyor, bizde yok diyor bir şey diyor adam. Siz burada Fatih'ten gelmiyorsunuz. Bu şimdi reva mıdır? Burada sohbet haktır, hukuktur. Allah için bir araya geleceğiz ki, Allah için sohbet edeceğiz ki bu dinimi bir İslam'ı yaşatalım. Millet de bizden görsün, örnek alsın. Hayırda imam olalım inşallah. Ondan sonra geldik, ne dedik? Amel dedik. Amel de bu şekilde, talak boşamak, karıyı aldın şimdi, geçinemiyorsunuz. Kedi köpek gibi devamlı didişilmez ki. Onun da huzuru kaçtı. Senin de huzurun kaçtı. Bunun yolu ne? Boşanmak iyi bir şey değil. Sabretmek lazım. Ama yani herkes de sabredemez. Bu velilerde, velilere mahsus işler var adam. Beş öğün dayak yiyormuş karısından mübarek zat. Hiç, çıt çıkartmıyormuş. Ondan sonra ihvanları zorladılar onu. Boşan, boşan, boşan, Efendi Hazretleri dedi. Büyük de bir şey. Boşattırdılar onu. Ondan sonra dedi, bütün feyzim kaçtı dedi. Benim bir makamımdan indirdiniz aşağı dedi yani. Ne biçim adamsız, müritlerine darıldı. Ne uğraşıyorsunuz benimle dedi ya. Dayağı siz mi yiyorsunuz diye. Böyle zatlar var. İdi, kitaplarda da okuyoruz. Değil mi? Tam geliyor Şeyh Efendi'nin kapısına işte ziyaret için. Efendi Hazretleri evde mi diye, edebine hürmetle gelmiş kaç, belki de 500 kilometre, 1000 kilometre eskiden aylarca yürüyenler var bir evliyayı görmeye. Adam gelmiş. Karısı da demez mi ki şu manyağı da evliya yaptınız ya demiş. Tövbe estağfurullah demiş, adam da çarpılacağız diye korkuyor. Bu ne biçim, ne konuşuyorsun sen ya demiş. Git demiş, odun toplamağa mı gitti, nereye gitti? Git dışarıdan gelirken görürsen gör, ne yapacaksın demiş. Ondan sonra, ben demiş bir hayrını görmedim, sen ne hayrını göreceksin demiş. Nuh Aleyhisselam'ın kafir karısı gibi. Yani o da çıkmış böyle işte yola yakın bir yere durmuş, illaki evine gelecek mübareği görür diyene. Ya bu Beyazıt Bestami Hazretleri hakkında da bu rivayet var. Ya yani çok büyüklerden bahsediyorum. Bir de bakmış ki aslanın üzerine odunları yığmış. Bir yılanı da almış, kamçı yapmış ona. Ondan sonra bu zaten bayılacak, düşecek duruma gelmiş korkudan. Demiş, evladım demiş. O evdeki var ya demiş, elleti demiş. He, işte ona sabretmekten de bu makam verildi evladım demiş. Yani sabretseniz iyidir. Ama günaha girecek duruma geldiyseniz, artık günahlara, haramlara bulaşılınca da o zaman da ayrılmak da bir çözümdür. Talak meselesi. Ama şimdi talağın da sünneti var, bidatı var. Boşamayı nasıl yaparsan sünnette uygun oluyor. Anladın mı? Mesela kadın hayız halindeyken talak verirsen, boş ol dersen, bir talak verdim, boş ol dedim, bu sünnete muhalif. Anladın? Niye sünnete muhalif? Çünkü kadınla ilişkiye giremediğin için, eşinle, o da temiz değil. Ondan dolayı o arada bir soğukluk olabilir, o soğuklukla bunu demiş olabilirsin. Belki temiz halinde olsaydı, belki telafi olurdu, aranızda ısınma olurdu. Şeriat onu itibara alarak, yani hayızken verme diyor. Çünkü neden? Senin aklın, beynin başka türlü çalışabilir. Onun için temizken ki duruma bak, ona göre hareket et diyor. Bir kere de üç talak verirsen ne olur? He? Büyük bir bidat olur. Geçerli ama. Geçerli, üçü birden gider. Geçerliliği ayrı bir şey. Ama sünnete muhalif mesela. Bunu bileceksin. Sen evleniyorsun, boşanıyorsun, hiçbir kitap okumadan. Nasıl oluyor? Ya, ticaret yapıyorsun. Muamelat. Faizli muameleler diye bir kitap yazdım, değil mi? Ben de unutuyorum kitapları artık. Faizli muameleler, sen alıyorsun, satıyorsun. Ne biçim işler var orada? Hepsi hakkında dolu ilim yazılmış yani. Sen nasıl ticaret yapıyorsun? Helal haramı bilmeden, hangi akit, hangi alışveriş sahiptir, hangisi batıldır, hangisi geçersizdir? Öyle mi? Bunlar yani işte ilim o tarafıdır, bilmesi. Amel nerede lazım? O işi yaparken lazım. Tatbik ederken lazım. Fıkha uymak. Sonra ne kaldı? Üçüncü saç ayağın üçüncüsü. İhlas. İhlas yaptığını sırf Allah için yapmak. Burası mesele. Şimdi biz namazla ilgili şeyleri biliyor muyuz? Bildik mi? İlmimiz var mı? Bir şeyler biliyoruz işte, ilmi, hal, farz, vacip bir şeyler biliyoruz. Sonra kalktık akşam namazını kıldık mı? Amel de oldu. Peki üçüncüsü oldu mu? Üçüncüsü neydi? İhlas. Biz bu akşam namazında ihlası becerebildik mi? Burada soru işareti var, değil mi? Var. Ha, çarpı işareti var mı bilmiyorum. Kiminde çarpı da vardır da. Çoğumuzda soru işareti var. Çünkü ihlas ince bir meslek. Onun için ne buyurdu? Alaaddin Efendi babamız, kattesallahu aleyhi ve sellem. Evladım, Tarikat-ı Muhammediye kitabı, İmam Birgivi Hazretleri'nin okutmak istediğim, yani ders yapmak istediğim bir kitap ha. Hakikaten. Baştan sona ihlastır evladım. Yani ihlası anlatıyor. Velakin yapraklarıyla yutsanız zerre kadar ihlas elde edemezsiniz. Ne lazım derdi ihlas için? İlla mürşidi kamil bir zata intisap, manen bağlanmak lazım. Tarikat lazım. Tasavvuf yani. Bir adı tasavvuf oluyor, bir adı tarikat oluyor. Bu zikirle, işte zikri Mevla'yı hatırlamanın usulleri, üslupları, yollarını öğreniyorsun. Çünkü yolculuklar var. Nasıl ki buradan işte Ankara'ya gideceksin, Konya'ya gideceksin, burada yol lazım, güzergah lazım, duraklar lazım. Birden hep her zaman gidilemez. Hele ki eskiden hiç gidilemez. Şimdi biraz hızlı tren, hızlı tren, belki bir kere de daha uzak yolları bahsedelim. Bu yolculuklarda hep rehber lazım, delil lazım, yol gösterici lazım. Yol göstericisiz kim yolunu bulmuş bugüne kadar? Ondan sonra bazı kere aradığın adres şurada 100 metre, bir iki saat dolanıyorsun o yanı bu yanı. Halbuki durduğun yere 100 metre. Bulamıyorsun. Bir bilenin bildirmesi lazım. Ondan sonra senin de bu yolda yolculuk yapman, seyri sülük. Buna da seyri sülük deniyor. Tarikat derslerini yaparken yani merhaleler, menziller, mesafeler kat ediyorsun, aşıyorsun. İşte gidiyorsun. Hareket'e durdun. İzmit'te durdun. Sapanca'da durdun. Böyle duraklar var. Anlıyor musun? Bolu'da durdun. Gerede falan derken geldin Ankara'ya. Senin gayen neresi? Neresi ise ona göre yola gitmen lazım. Sen efendim gidersen evet Edirne tarafına Ankara'yı bulabilir misin? Her yürüyüş adamı istediği yere götürür mü? Hareket etmek yetiyor mu? Uçağa binmek yetiyor mu? Evvela ne? Hedefin tayini. Ondan sonra o hedefe doğru ilerlemek. O hedefe doğru gidiyorsan her adımda yaklaşıyorsun. Değilse her adımda uzaklaşıyorsun. Ne diyor? Tersem neresi be Kâbe ya Rabbi? İn rehki tu mirevi be Türkistanes dedi. Efendi Hazretleri. Ey bedevi diyor yani adama. Nereye gidiyorsun demiş. Adam diyor ki Kabe'ye gidiyorum. Hacca. Halbuki nereye doğru gidiyormuş? Türkistan'a doğru. Yani güzergah öyle. O da ona soruyor. Diyor ki ey bedevi diyor. Ey Arabi. Ey zavallı cahil adam. Korkarım sen bu vaziyette Kabe'ye ulaşamazsın. Yani bizde de mevzumuz nedir? Allah'ımıza ulaşmak. Rızasına erişmek. Ulaşamazsın. Niye? Çünkü tuttuğun yol Türkistan'a çıkıyor diyor. Yani her adım attıkça Kabe'ye varayım derken her adım seni oradan uzaklaştırıyor. İşte bu ne gibi? Şimdiki ilim alayım diye İslamoğlu'nu dinleyenlerin, Mehmet Okuyan'ı dinleyenlerin, ehli sünnet dışı fırkaları dinleyip de Allah'ın rızasına ereyim diye ereşeyim diyenlerin mevzusu neye benziyor? Her dinledikçe biraz daha Allah'ın rızasından uzaklaşıyorlar. Çünkü bunların ne yumurtlayacakları belli değil. Adam bir bakıyor diyor ki peygamberin yüzü suyuna istenmez. On sonra geliyor sahabe çok kaba adamlardı. Peygamber sahabeden razı değildi. Vay anasın diyor. Ondan sonra diyor peygamber de günahkar diyor. Allah Allah diyor. He tabi hep kitabında var. E şimdi bunları okuyan, bunları dinleyen adam ne oluyor? En sonunda Adem Aleyhisselam'ın babası var aç geldi. Aa diyor. Ya ama inanan ona da inanıyor biliyor musun? Tabi. Yani adamı bırakmıyorlar ki yine bırakmayan dinleyenleri var. Nasıl oluyor? İşte Allah'a erişeyim diye cahil adam dinliyor. Fakat her dinledikçe ne oluyor? Şeytana yaklaşıyor, Allah'tan uzaklaşıyor. Çünkü neden? Rehberi yanlış tutmuş. Rehber tutuyorsun ya yol gösteren. Yol gösteren yanlış biliyorsa seni de nereye götürecek? اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَل۪يلَ قَوْمٍ سَيَت۪ي بِلَا اَرْضُ الْجِيَابِ Karga bir milletin rehberi olmuşsa onların başı pislikten kurtulmayacak. Yakında onları leşlerin arasına götürecek. Çünkü karga işi orada. Leşlerle meşgul. Seni de temiz etlere, temiz rızıklara götürmesi düşünülemez. Evvela işte hocanı güzel seçeceksin. Kitabını Ehl-i Sünnet alimlerin kitabı mı değil mi diye kontrol edip seçeceksin. Rehberini, mürşidini bulacaksın. Ehl-i Sünnet bir zatı. Allah dostum. Neyse. Tasavvuf yoluna intisap edeceksin. Ondan sonra doktoru buldun. Yetti mi? Yetmedi. Ne lazım? Verdiği perize riayet lazım. İşte şu kadar uyuyacaksın, şu kadar yiyeceksin, şu kadar içeceksin. İşte o şöyle oruç tutacaksın, şöyle namaz kılacaksın, şu kadar Allah diyeceksin. Ha, yani doktorun ne gibi? Şu hapı yutacaksın, şu saatte, 12 saat arayla, bilmem ne, atlatma haplarını, vakitlerini, perizini güzel yap falan filan. E sen dünyanın en büyük mürşidine bağlansan, dediğiyle amel etmedikten sonra, ben Allah'a ulaşamadım. Adam biri gelmiş bana. Ya ben Efendi Hazretlerine bağlıyım şu kadar senedir. Çok da mücadele veriyorum. Şöyle çatlayana kadar bir şeyler. Hakikaten de öyle. Benden falan bin, ne beni yani? Beni bin kere sollayacak ibadet yapıyor. Ben diyor Allah'a ulaşamadım. Şudur budur. Efendi Hazretlerinden bir sorun var. Bende mi bir sorun var? Adam bana bunu sordu yani. Hatta bir de mektup yazdı. Ben Efendi Hazretlerine götür bunu oku diye. Efendi Hazretlerinin de itibar ettiği biriydi. Fakat ben bunu okunur mu dedim ya. Efendi Hazretlerine bu okunur mu ya? Bilmiyorum tabii şimdi ne oldu, vasıl oldu mu, munkatı mı oldu, onu bilmiyorum. Ama yani sen Allah'a vasıl olamıyorsan mürşidini değiştirmeyeceksin. Kafanı değiştireceksin. Mürşidin haksa, ha mürşid şerata muhalifse öyle mürşid olmaz. Deccaldır o. Bırak git. He? Öyle mürşid olmaz. Adam ben peygamberim diyorsa, bana vahiy geliyor diyorsa, karılara el öptürüyorsa, değil mi? Şeriatsız şeriatsız işler. Bunu mürşit olmaz. Onu zaten anlatıyoruz. Ama hakiki bir mürşitse sen kabahati kendi arayacaksın. İlim okudun, öğrendin. Tamam. Amel yaptın bir şeyler. Ama geldin ihlasa takıldın. Yani Allah için yapabilmek için Allah'tan gayrı her şeyi kalpten, gönülden ne yapmak lazım? Silip çıkartmak lazım. Sil çıkar gayri gönülden ta tecelli-i de hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Yani pislik yere padişah gelmez. Evvela bir temizliğini yap. Mevla'nın tecellileri gelsin. Kalp Allah'ın sarayıdır. Nurlarının mahallidir. Ama sen de orayı temizlemen lazım. O zaman riyadan kurtulursun. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi eyyühel veled, ey oğul risalesinde birkaç derste bitireyim istiyorum. İnşallah ondan sonra kebair günahlara başlayacağız veya Tarikat-ı Muhammediye başlarız. Yani dersler var. Önümüzde çok dersler var. Kıyamete kadar yaşasak konuşacak ilim var. Değil mi? İlim, Allah'ın ilimleri biter mi? Bitmez mi? Benim ilmim tükenir. Benim ilmim ne? Ama ben nakil yapıyorum zaten. Kendimi uyduran biri değilim. Onun için ilimlerim bitmez. Çünkü ayetlerin, hadislerin, Evliyaullah'ın ilimleri bitmediği için ben de naklettiğim için onları. Anladın mı? Onun için bitmez. Ama Bayraktar Bayraklı gibi 17 cilt, 18 cilt kitap yazdım. Bir tane diyor geçmişlerden, alimlerden nakil yapmadım. Ha desene ki uydurdun. E o zaman senin ilmin biter mi? Biter. Zaten içinde yazdığında da bir ilim yok. İbn Abbas'tan bir şey almadan, İkrime'den almadan, Mücahit'ten almadan, yani tefsir ekolünde bunların müfessirler başta sahabeden almadan, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fahri Kainat, Hacegan, bütün mahlukatın hocası sallallahu aleyhi ve sellem. E onun tefsirine bakmadan o ayete ne mana vermiş? Kafana göre yazdın. Bu ilimden ne hasıl olur? Ancak cehalet hasıl olur. Buna ilim denmez ki. Çünkü neden? Aklıma geldi diyor. Ben buldum diyorsun. E millet bunları okumak zorunda mı? Allah'a Resulüne dayanmayan ilimleri bu millet dinlemek zorunda mı yani? Ne sen ne bulabilirsin? Evinin yolunu bulamıyorsun. Onun için biz ilimlerimizi isnatlı, senetli. Mesela İmam-ı Gazali. Benim yani hocalarımın silsilesini de yazdıracağım Hattat'a inşallah. Yani ilmi senetteki icazette işte Hadimi Hazretleri geçiyor. Mesela Hadimi bu Eyyüel Veled'e şer yapmış. Hadimi Hazretleri de bizim hocalarımızdan. Benim yukarıda birbirinden okuyan hocalarım. İmam-ı Gazali var bizim hocalarımızda. E senet var. Eyyüel Veled, ey oğul bu nasihatı kim yapıyor? Hüccetül İslam. İslam'ın delili kabul edilmiş bu işteki en büyük pir İmam Gazali Hazretleri yapıyor. Ama adam İmam Gazali kabul etmiyor. E seni kim kabul ediyor? Seni kim kabul ediyor? Değil mi? Uğur Dündar dün bir şeylerden bahsediyor, İslam'dan bahsediyor. İslam'dan bahsederken diyor ki geçen de kaybettiğimiz en büyük hocamız hocaların hocası Yaşar Nuri diyor. E şimdi Uğur Dündar'ı dinlediğin zaman adamın da bir kaynağı var. Kaynağı Yaşar Nuri işte. Durum bu. Ne yapacak adam? Doğru bir hoca dinlememiş ki hayatında. E sen şimdi bu adamlardan, bu adamlar zaten İmam Gazali kimmiş? İmam Bukhari kimmiş? İmam Bukhari dedi milletin anasını belledi dedi. Yaşar Nuri'nin ağzından çıkan sözdür bu. Evet. Böyle müstehcen, böyle terbiyesiz. Kime sövmedi ki ya? Bütün imamlara. Ha şimdi böyle adamlar değil mi? E şimdi bu insanları dinlersen sen, Ali Rıza Demircan Hazreti Ömer de dinde delil miymiş diyor. Delil değil. E tamam da sen nasıl delil oluyorsun emekli imam? Mütekaid bir imamsın. Hazreti Ömer dinde delil olmuyor. İktedü billezeyni min badiye Ebu Bekir'in ve Ömer. Benden sonra iki kişiye uyun. Ebu Bekir'le Ömer'dir diyor. Tirmizi'de hadis-i şerif var. Sana uyulacağına dair hangi kitapta bir rivayet var? Uydurma da olsa kabul edeceğim. Palavraya bile itimat edeceğim ya. Bir kitapta bir rivayet ver ya. E yok. E ben sana niye uyayım ya? Onun için ilim ayete, hadise, senede, isnada dayanandır. Şeker düzelmeye başladı herhalde değil mi? Şimdi vakit daraldı. Vakit neyse ha işimiz çok. Dolu kitap yazıyoruz, dergi yazıyoruz. Dün gece gözüme kan indi. Bütün gözüm kan oldu. Korktuk gittik doktora yürüse yoldan döndük bir şeyler. O vaziyette işte göz yoruldu, şu oldu bu oldu. 5 saat 5'i 10 geceye kadar Haydar Başar Etli'ye yazdım. Dün gece. Gözüm bu halde kan çanağı oldu. Ben dedim bu millete bir şey bırakayım. Neden? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Beni Sakife sahidesinde biat nasıl oldu? Geçen bu dergide ne yazdım? Haydarbaşı'nın reddiyesinde hangi konuyu yazdım bu sayıda? Temmuz sayısında ne yazdım? Yani vallahi hakkımı helal etmeyeceğim ha. Yanarsınız mahvolursunuz ha. Sabahlara kadar ben bu gözlerle çalışıyorum. Kaynak bulup yazıyorum. Kopyala yapıştır yok bende. Bütün kitaplar açılıyor, kapanıyor. Böyle geliyor, gidiyor. Gadir-i Hum meselesi. Yani Hazreti Ali Efendimiz için Efendimizin buyurduğu Gadir-i Hum halifelik tayini miydi, değil miydi? Bunu yazdım. Delilleriyle yazdım, değil mi? İspatlarıyla, delilleriyle yazdım. E okumuyorsun, bir şey bilmiyorsun. Şii'nin biri palavrasıyla yarın kandırılacaksın işte. İlim yoksa nasıl olacak? Okumuyorsunuz mübarek adam. E şimdi bir dahaki dergi ne? Ağustos mu oluyor? Ağustos'u hazırladım yani. Yazıyı dün gece hazırlamam lazım. Hazırladım. Ama rüyamda da gördüm Ebu Bekir Sıddık vesaire sahabe ile yani o şeyi yaşadım rüyamda. Onların o biat olayını. Yani onlar bundan razı oluyor, memnun oluyor. Çünkü birileri kalkıp Ebu Bekir'e, Ömer'e kafir dediği zaman Haydarbaş böyle diyor. Ali'ye biatı bozdular, karşı gelenler kafirdir ha, mürtet bunlar, peygamber böyle dedi diyor. Bu adam açıkça bu Türkiye'de, bu memlekette bu propagandayı yapıyor, hala bunu ehli sünnet bir hoca, şeyh, bir de Kadiri Şeyh'i tarikat da veriyor. Ha ondan sonra mürşit ara. Bulursan Haydarbaş'ı mürşit olarak, Allah muhafaza. Bir de baktın, cehennemin dibinde kalktın. Ya sahabeye kafir diyen adamdan mürşit olur mu? Müslüman olmaz ya. Ama biz bunları anlatmak zorundayız. Mesela Hazreti Sıddık'a biat olayında hiç bilmediğim neler dün öğrendim. Hiç bilmediğim. Şu kitapları karıştırınca Arapça kaynakları tercüme ediyorum. Ben Türkçe kaynağa bakmam hiç. Ya bakmadım, bir Türkçe kitaptan yararlanmıyorum. Arapça kaynaklarda aslına iniyorum. Ve bakıyorum hadise, neler olmuş neler olmuş ya. O sahabe nasıl ittifak etmişler, nasıl icma olmuş, nasıl şey olmuş. Hazreti Ali'ye iftira edenler, Hazreti Ali Efendimiz nasıl biat etmiş, gecikti diyorlar, o da palavraymış meğer. Bizi bile kandırdılar. Biz bile biraz gecikmeli biat etti diye biliyorum. Ben öyle biliyorum ya bugüne kadar. Meğer değilmiş ya, hemen biat etmiş gelmiş. Bütün kaynakları çıkarttım. Yani acem palavraları, şia uydurmaları bizim topluma da işleyecek az daha. Biz ehl-i sünneti müdafaa etmezsek bu iş sonu ne olur? Onun için yazıyoruz, yazacağız. Siz okuyacaksınız inşallah. Dergiye değer verin. Bak çok emek var, emek. Uydurma bir şey değil bunlar. Hep ilimle. Hazreti Sıddık razı olur. Sahabe-i kiram razı olur. Allah Resulü razı olur ya. Bu insanlar böyle konuşup da biz cevap vereceğiz. Milletin itikadını tahsil etmek isteyeceğiz. Şimdi geldik eyyüel velette. Diyor ki, buradan okudum tasavvuf. Tasavvufu sordun dedi. Şimdi nereye geldik? İlim, amel, ihlas. İhlasla ilgili ne lazımmış ihlas için? Tasavvuf. Tasavvufta işte yola girip yürümek. Artık orada dersler veriliyor sana. Ama onun yanı sıra sana sade tarikat dersi oturup zikretmek yetmiyor. O zikrin seni ne yapması lazım? İstila etmesi lazım. Kalbi kuşatması lazım. Senin huylarına, sıfatlarına etki yapması lazım. Ne demek mesela? Yani sen şimdi 2 saat tarikat dersi yaptın. Ondan sonra da murakabeni yaptın. İşte bir buçuk saat murakabe, 1 saat ders falan filan, 1 saat bir çeyrek tevhid sürüyor. Rabıtan falan topladık, 3 saat dersini yaptın. Tulum gibi feyiz elhamdülillah. Peki kalktığında insanlara nasıl davranman lazım? Nazik, kibar, nasılsınız efendim, iyi misiniz? Değil mi? Birinin yükü var, yardım et. Aa! Hemen yardım etmek değil mi? Bir şey getir, bir şey götür. Sen ne yapıyorsun? Dersi bitirdin, bir de kalktın adama birden. Ondan sonra adama bağırıyorsun. Ne duruyorsun orada lan kazık gibi? Şimdi bir tarikat erbabı, tasavvuf, 3 saat tarikat dersi, zikir yapan adamın lan demesi, kazık demesi, bilmem ne demesi uydu mu şimdi? Demek bu zikir sana ne yapmamış? Hiç tesir etmemiş. Tasavvuf ahlaktır. Tabii ki bu ahlakı kazandıran da zikrullah'tır. Allah'ını bilmeyen kulu takdir eder mi? Allah'ına şükretmeyen insana da teşekkür etmez. Ayrı dava. Ama tasavvuf 2 haslettir diyor. Ben bunları okumuştum bu kısmı zannediyorum. Onu hızlı geçeceğim. Birincisi istikamettir. Çok uzun anlattım onu. Uzun bir ders mi, 2 ders mi ne anlattım istikamet. Yani şeriat caddesinden düz gitmek. Sağa sola itikatta da yana böyle sapmamak. Amelde de 4 mezhep ve fıkıhtan dışarı çıkmamak. Helala harama riayet. Düzgün. Doğru yol. Evet. İhtinas sıratel müstakim işte. Fatiha'da Allah'ın bize istememizi emrettiği dost doğru yola hidayet. Şeriat caddesi ehli sünnet vel cemaat. İtikadı ve fıkhıyla. Hareket ediyorsun. Bu çünkü bir kanattır. Tek kanadı takmadan zaten ikinci kanadı hiç konuşmayalım o zaman. Çünkü istikamet yoksa demin dediğim mürşit de olamaz. Deccal olur. İstikamet yoksa mürit de olamaz. Değil mi? Efendim, hain olur. Ne? Mürit Allah'ı arayan demek. Mürit arayan demek. Allah'ını arayan adam. Efendim, hangi yoldan gidecek? Evvela imanını düzeltecek. Ehl-i sünnete göre inanmadıktan sonra zikir yapıyor, evliya olacağım. Olamaz ki, eşkıya olur. Birinci istikamet, ikincisi halktan sükün diyor. Yani bunların ibarelerini okumuştum. Halktan sükünü de kısaca, yani o yan baktı bana, bu beğenmedi beni, şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Bunlardan etkilenmemek. Ha, etkilenmemek elde değil diyorsanız, ben biraz açtım, tam aşamadım ama biraz açtım. Etkilen, bak rota oluşturuldu diyor orada. Yani rota, sırat-ı müstakim yani. Orada bir şu kadar rota oluşturuldu diyor ya. E şimdi sen, efendim orada bir makineye onu yüklemişler, o rotadan gidersen adrese gidiyorsun yani. Bak rotadan saptığın anda ters tarafa çıkarsın. Mübarek adam. Boşuna oluşturulmuyor bu rotalar. E o da sana seyri sülük yollar koymuş, menziller koymuş, duraklar koymuş. Şurada dinden, şurada yemek ye, şura içmek için, şura yemek için. Ama denilen yolda gitti. Oradan biraz da içeri gideyim, ormanda ne var dersen, ayının biri seni yer yani. Anladın mı? Hala bak geçen gün yine iki kişi yuvarladı aşağıyı. Yardan aşağı gittiler. Öldüler, Allah rahmet etsin. Ha şimdi onun için ya düz yolda yürü gitsen, yanda da biraz bakayım, meraklılık iyi değil ya. Bir mürşit bulmuşsun, ehli sünnet bir alim bulmuşsun, orayı da karıştırayım, burayı da araştırayım derken helak olacaksın ya, yazık sana yani. Şimdi insanlar yanlış yaptılar sana, affetmek. Yani görmezden gelmek, konuyu kapatmak, setretmek, örtmek vesaire vesaire. Şey, tasavvufun ikinci kanadı bunu kazandırması lazım. Yani bu zikirlerin, bu derslerin neticesinde ne olman lazım? Sakin olman lazım. Sakin ne demek? Ya dünya yansa samanın yanmıyor hesabı. Şimdi Efendi Hazretleri, yani Efendi Hazretleri tasavvuf gördün mü? Gördüm yani. Şeyh de gördüm, mürit de gördüm, mürşit de gördüm. Hasbi Hoca'nın rahmetli dediği gibi. Anladım. Ne diyor? İki şeyh bir mürit gördüm diyor. Alaaddin Efendi'yi gördüm şeyh diyor. Bir de Mahmud Efendi'yi gördüm şeyh diyor. Bir de mürit gördüm. Mahmud Efendi'nin Alaaddin Efendi'ye müritliğini gördüm diyor. Başka da bir şey görmedim diyor adam. Doğruyu konuşurdu. Biraz mertti yani. Biraz da sertti. Dostu onun için azdı. Ama hakikaten öyle. E şimdi girer bir camiye. Ne sağına bakar. Ne soluna bakar. Öyle mi? Oturur zikrini yapar. Kim yan bakmış, kimi aleyhine demiş. Arkadan ona hakaret edilse. Hiç Efendi Hazretleri'nin hali tavrı değişir mi? Değil mi? Çünkü tarikat ona ne vermiş, zikir ona ne vermiş? Sakinlik vermiş yani. Kalbi yatışmış. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır. Bizim gibi böyle adama bakıp, bu bana ne bakıyorsun öyle? Oraya sağa laf atıyor. Sola beğenemedin mi diyor. Arkadan birisi hakaret etse o kalkıp ona misliyle, iki misli hakaret ediyor. Nasıl oldu bu tasavvuf? Nasıl oldu? Hani sakin olacaktık? Muzdarip olmayacaktık yani. İnsanların, evliyaullah en sevinçli anlarını soruyorlar. Birisi benden çok dalga geçti, alay etti, üzerime pislik attı diyor. Ondan daha memnun olduğum bir an yok diyor. Üzerime pislik attı diyor adam diyor. En sevindiğim an o diyor. Bu nerede bizde? Maalesef. Şimdi diyor, sufi kimdir? Sufi. Sufi diyorlar, sofu diyorlar ya, sofu. Sufi kimdir? Yani tasavvuf ehli, gerçeklik kimdir? Şeriatın zahirine göre istikamet edecek. Yani helal, haram, farz, vacip, sünnet, müstahap falan. Buna tam riayet ediyor. Bir de insanlarla ahlakını güzel yapıyor. Ve insanlara hilimle muamele ediyor. Hilim ne hilim? Hilim yumuşak huyluluk, acele etmemek, peşin karar vermemek. Zaten acele edenin İslam'dan nasibi yoktur. Her işte batacak. Acele karar, sonu zarar demiş. Mutlaka teenni. Ve hilim. Yani halim, halim selim derler Türkçe'de. Halim selim. Selim kalbi temiz. Halim de güzel ahlaklı, yumuşak huylu olacak. Evet, bu adam sofidir diyor. Peki istikamet nedir? İstikamet diyor, tabii tasavvufa göre istikamet. Ben demin zahire göre söyledim. Tasavvufa göre istikamet diyor. En yefti hazza nefsi li nefsi. Kendi nefsinin hazlarını, şehvetlerini, meyillerini, isteklerini, temayüllerini ne yapmasıdır? Allah'ın zatına kurban etmesidir diyor. Ha buradaki tabii ince bir kelimeyle konuştu. Bir iki üç efendim yarım satır ama ciltler dolusu kitap çıkar. İstikamet budur. Yani sana demiyorlar ki hepten aç kal yeme. Açlık orucuna gir de öl. Sana demiyorlar ki evlenme. Sana değil mi? Sana zina etme diyorlar vesaire. Ama bir de bunun nesi var? Hazlar var. Bir hukuk var, bir huzuz var. Hukuk nedir? Haklar. Bedenin hakkı var. Yedirmezsen namazda ayakta duramazsın. Bu sefer o farz kaçar. Yani yedirme hakkı var, uyutma hakkı var. Bedenimize bakım yapacağız. Bunlar haklar. Hanımın hakkı var. İlgilenme lazım olur. Çocuğun hakkı var vesaire. Bunlar hukuktur. Ama bir de huzuz var. Huzuz ne? Huzuz sizin seyrettiğiniz diziler, filmler, boş açık oturumlar, ondan sonra okuduğunuz o fuzuli gazeteler, dergiler falan. Bunlar keyfi, keyfi. Ha, ticaret yapıyorsun da ekonomi sayfasından bir bilgi alıyor. Ayrı bir şey. Buna karıştırıyor muyum? Ama sen işin gücün arka sayfayı çeviriyorsun. Maçlar ne oldu? Magazini alıyorsun eline hemen. Bunlar boş konuşmalar, malayaniler, gelmeler gitmeler, gece oturmaları sabaha kadar aileler arasında falan, fuzuli vakit israflar. Bunlar senin canının istediği şeyler. Bunları fidye vereceksin, kurban edeceksin. Niçin? Allah'ın zatına ulaşmak için. Celle Celaluhu. Hep ölçü ne olacak? Bu benim hakkım mıdır, hazzım mıdır? Eğer nefsimin nasibi ise, lezzet alıyorsan bundan, keyfi ise yani, tabii neye göre keyfi, kime göre keyfi, o da tarife göre değişiyor. Herkesin keyfisi farklı. Adam da keyfi yaptığı bir tavla oynamayı bile zaruret sayıyor. Ben tavla oynamazsam diyor, işlerim bozuluyor. E şimdi bu diye. Bundan konuşmuyoruz. Ama bir insan neyi kendime hak olarak vermem lazımı bilir. Ne kadar uyuması lazım. Yoksa aklı çalışmıyor. O uykusunu almadım, aklı çalışmıyor ya. E bu adam şimdi o zaman namazda da kafası yerine gelmez. Esniye esniye namaz niye kılsın yani? Tabii ki uyuyacak. Bu haktır. Hakkını ver. Ondan sonra insanlarla güzel geçinmek neymiş? İstikameti anlattı. İstikamet neymiş? İstikamet nefsinin mubahlara olan, yani haramı konuşmuyoruz. Haram, haram zaten yasak. Mubahlara olan meyilleri ve temayülleri var. Mubah serbest. Ama serbestin de nesi var? Dozu var, dozacı var. Bunu ayarını kaçırtmamak lazım. Öyle mi? Yani otursun insanlar bir nasılsınız, iyi misiniz? Yarım saat bir saat. 5 saat oturulup da yani muhabbet ne ediyorsunuz ya? Ne bu ya? Ne gece namazı kaldı, ne teheccüd kaldı. Sabah namazına zor yetişirsin. Böyle adamdan salik olur mu? Salik Allah yolunun yolcusu, tarikata girene salik denir. Ne derdi Alaeddin Efendi babamız? Bir adam vazifelerini, vakitlerini ayırmazsa, bölmezse salik olmaz. Sefi olur evladım. Sefi beyinsizin biri. Çünkü neden? Senin vakitlerin var. Kur'an okumaya hangi vakti ayırdın? Saat 1, 3. 4. derse kadar zikirle meşgul olmak lazım. Çok Kur'an tilavetine de ağırlık vermiyorsun. Çünkü bebek hükmündesin. Bebeği büyüteyim diye böreği tıkarsan ağzına veya büyük bir et verirsen çocuğuna yaparsın? Boğarsın. Evvela ana sütü falan sütlü şeyler sıvı sıvı çiğneyemez, yutamaz ha. İlk tarikata girene de kuvvetli zikir veriliyor. Çünkü neden? Yani yumuşak gıda gibi geliyor ona. Çünkü Kur'an-ı Kerim ağır bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim birkaç ders sonra Kur'an-ı Kerim'i tilavetini şey yap diyor, hızlandır diyor veya artır diyor. E sen artırıyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Kur'an okumak için vaktim şu. İşrak namazına kadar bekleyeyim, virtlerimi okuyacağım. Tarikat dersimi işte teheccüden sonra başlayacağım, işraka kadar veya kuşluğa kadar bitireceğim. O ders tarif ediliyor, özel tarifi var. Ondan sonra sen ne yapıyorsun? İşte akşamdan sonra evvabinim var veya şu var, akşam yatsarsı itikaf. Gece okunacaklar var, sureler var, şunlar var falan. Vakitlerine ne yaptın? Hanımımla ne zaman ilgileneceğim? Sofrada konuşacağım, çoluk çocuk toplanacağız. Ondan sonra işte hanımına bir saat vakit ayırıyorsun. Her gece olmasa da bazı gecelerde efendim, onun da hakları var erkeğin üzerinde. Bütün bunları vaktine göre ayarlayıp da uygulayan salik olur. Yani bu adam bu yolda yürür, maksadına varır. Yoksa bu adam sefi olur. Sefi ne demek? Yani işte parayı bulup da darmadağın saçan savuran adam nasıl efendim müflis olur, sonunda elinde avucunda bir şey kalmaz. Bu adam da böyle. Çünkü neden? Bir gece uyuyor, bir gün uyumuyor, öbüründe konuşuyor, öbüründe yiyor. Hiçbir şeyinin saati vakti belli değilse, zikirlerinin vakti belli değil. Çünkü bugünü yaptığı cüz okumuş bir saat, yarın yarım saat okumuş, yarın okumamış. Öbür gün okumamış. Olmadı ki. Tesir kalmaz. İlla amellerin en faziletlisi. Az da olsa اَفْطَلُ عَمَّالَدْ وَمُحَوِنْ kal, en devamlı olanı tesir bakımından. Bu böyle. Onun için bu çok önemli. Sonra insanlarla güzel ahlak. İnsanlarla güzel ahlak diyor. İnsanları kendi isteklerine zorlamayacaksın. Benim dediğim olsun. Benim istediğim yapılsın. İnsanlarla geçinmek istiyorsun. Sen kendini diyor onların isteklerine zorlayacaksın. Ne diyeceksin? Bu böyle istiyor, böyle olsun. Ama şeriata muhalif değilse. Şeriata muhalifse olur mu? Olmaz. Hanım istiyor ki kızı liseye verelim. Kız erkek karışık okulda okusun. Hanım öyle istiyor. Peki burada şimdi ben bunu zorlamayayım da başkasının isteği olsun, benim isteğim olmasın denir mi? Denmez. Kız çocuğunu nasıl vereceğiz erkeklerle okuma? Bunun kitapta yeri yok. Anladın? Ya bu böyle. Veyahut, yani şeriatsızlığı konunun dahilinde tutmuyor. Yani adam istiyor Allah muhafaza ters ilişki. Veyahut hayız halinde cima. Mesela sen şimdi burada senin nefsinle ilgili bir konu yok. Allah'ın şeriatı çiğnenecekse o kadın orada ne yapıyor? İtaat etmem diyor. Ben Allah'a itaat ederim, sana itaat etmem diyor. Bu bunun gibi. Ama her konuda yani, diğer bütün konular, mesela yol arkadaşısınız. Değil mi? Ben çok uyumluyumdur mesela yolculuklarda, yollar. Ya, odalarda kaldık, haçlarda kaldık, umrede 10 gün, 20 gün. Değil mi? 40 gün kaldıklarımız var bir odada. Hapiste kaldık. Bir sene. Yani 3 ay bir adamla kaldığımız var, o gidiyor, geliyor ama. Şimdi... Ya biri diyor ben bu saatte yemek yiyeyim. Sen şimdi ona uyacaksın. Anladım. Yok bir saat sonra yiyelim demeyeceksin. Çünkü mubah bir iş. Mubah bir işte ne yapmayalım arkadaşımızı? Şimdi orada yol arkadaş yok. Burada bir çay içelim. Bir şeriatsızlık yok, bir şey yok. Sen efendim durmayalım gidelim. Hadi bir tatsızlık arabanın içerisinde. Ben böyleleri de tabii rastladım. Birbiriyle kavga edenler çok oluyor. Ben etmem. Yani o bakımdan duralım, duralım, yatalım, yatalım, kalkalım, kalkalım. Hiçbir arkadaşıma eziyet etmem. Etmedim. Kimse benden eziyet görmemişti. Ama ben insanlardan eziyet gördüm. Ayrı dava. Ama tasavvufta iddiamız, davamız, tasavvuf böyle bir şey. Öbür türlü iddiacı olma. Yani bunlar yolculukta çok belli oluyor. Buradan çıktılar hac yoluna 4 kişi. İkisi sağ, ikisi öldü. Ölülerine Allah rahmet etsin, kabirlerine nur olsun. Kıymetli adamlar hepsi. Dördü de mübarek adam. Buradan İsmaila'dan kalktılar. Karayoluyla, arabayla hacca gidiliyor o zaman. Biz daha çocuktuk. Bağdat üzerinden falan. Bağdat'a gidiyor. Ziyaretlere gidiliyor. Şam'a geçiyorlar. Bir işte böyle gidiyorlar. Ürdün falan. Yahu diyor, içlerinden bir tane hocamız anlatıyor yani. Arkadaş diyor, yolda bir kavgaya başladık diyor. Bunlar hacca gidiliyor bir de. Hangi kabir ziyaretine girdik diyor. Hiçbir velinin kabrinde dördümüz bir araya gelmedik. Herkes başka bir köşeye gitti diyor. O kadar kabir gezdik diyor, bir kabirde yan yana oturmadık diyor. Hepimiz bir köşeye gittik diyor. Yani böyle olmamalı ya. O sen dediğin olsun de ya adama ya. Tamam sen dediğin olsun arkadaş, çay içelim içelim ya. Çorba içelim içelim. Durmayalım durmayalım tamam. Ya ne ihtilaf çıkarıyorsun? Her mesele böyle yani. İnsanları kendi isteğine zorlamayacaksın. Sen kendi nefsini bu insanların meşru olan isteklerine uydurmaya çalışacaksın. Hanımına da öyle. Çocuğuna da öyle. Meşruysa istediği. Onu de diyorsun ne var ya? Ya bütün kavganın gürültünün sırrı buradan çıkıyor. Sonra diyor, sen bana ne sordun? Efendim, ubudiyetten sordun. Ubudiyet üç şeydir diyor. Bunu anlatıyor. Bunu şerh edeceğiz. Sonra sen bana ne sordun? Tevekkülden sordun. Sonra tevekkülü şerh ediyor. Sonra sen bana ne sordun? İhlası sordun. Sonra ihlası şerh ediyor. Riyanın nereden doğduğunu ve riyanın nasıl kaybolacağını, gösterişten nasıl kurtulacağız meselesi, en büyük belamız. Onu anlatıyor. O efendim böylece nasihatler ediyor. Şimdi inşallah Ben geri birkaç aylardır bu konu yapılmıyordu. Eyyüelvele'de başlamış oldum. Geriyi bir özet yaptım, anladın? Kısa bir özetten sonra inşallah ubudiyet üç şeymiş. Allah'a kulluk, yani tasavvufa göre Allah'a kulluk vazifesi üç şeyden ibaret. Ha öbürüne bakarsan namaz, oruç, hac, zekat, yani birçok vazife var. Farz, vacip dolu. Onu konuşmuyoruz. Şimdi burada tasavvufa göre ubudiyet. Ubudiyet ne demek? Hakiki kulluk. Bir zahiri kulluk var, bir hakiki kulluk var. Zahiri kulluk nasıl? Efendim namaza inşallah durduğumuzda kulluk yapacağız. Namaz nedir? İbadet. İbadet ne demek? İbadet. İbadet kulluk yapmak. Bir ibadet var, bir de ubudiyet var. Ubudiyet. Ubudiyet yani kölelik, daha has, daha özel bir kulluk. Bu ne gibi? Şimdi aynı namazın safında duranlar aynı huzur huşu temin edebiliyorlar mı? Demiyorlar. Yanındaki adamlar, sen yan yanasın. O namazdan ne haz alıyor? Allah'ın huzurunda olduğunu mülahaza ediyor. Kıyamette, mahşerde 50 bin sene Allah'ın huzurunda duracağı günü düşünüyor. Böyle işte kabir, mahşer, ahiret veya neyse Mevla'nın huzurunu düşünen bir adamla. Şimdi efendim hanım acaba ne yaptı? Çay yaptı mı? Meyve var mı? Çocuk geldi mi? Kız gitti mi? Bu planlarla namazı kılan şu anda birisi. Biri, ikisi de ibadet yapıyor zahirde. Ama biri ibadette kalıyor, öbürü ubudiyete geçiyor. Çünkü Allah'ın huzurunu temin ettiği için. Öbürü nerede kalıyor? Sırf bedenin eğilmesinde, doğrulmasında, yani namazın zahirinde kalıyor. Kalmamak lazım, öyle mi? Niye namazın zahirinde kalalım yani? Kötü işçi gibi olalım, değil mi? Biz Allah'ın kuluyuz, kölesiyiz. İşçisiz, ecir gibi diyelim. Ecir işçi demek Arapçada. Ama şimdi bir iki tane işçi var. Sen adamlara işin düşüyor. Evinde, iş yerinde, şuranda, buranda çalıştırdığın işverenlerimiz var. Bu işveren adama sorduğun zaman bir adamın yaptığı işten öbür adamın işini aynı tutuyor mu? Tutmuyor. Çünkü o anlıyor. Diyor ki bu diyor aynı parayı alıyor ama diyor bu diyor içinden yapıyor diyor. Heves ediyor diyor. Severek yapıyor diyor, değil mi? Bir de öbürü var, zoraki yapıyor. Yani mecburiyetten. Belki içinden, yani adama hakaret bile ediyor veya dışından bile ediyor. Ama işte memurum, bilmem neyim, amire itaat, işte patrona itaat gibi mecburiyetten yapanla. Bir de seve seve yapan, adama para vermesen bile yapıyor bazı adam. İçinden geliyor, seni seviyor, sevdiği için yapıyor. Şimdi işte ubudiyet Allah'a kulluk, Allah'a sevdiği için. Allah Mevlamız, sahibimiz, yarımız, yardımcımız, Rabbimiz bizi yoktan yarattığı için, bütün nimetlerimizin sahibi olduğu için, bize cennet vermese de, sevap vermese de, sırf biz onu sevdiğimiz, o ilah, o ibadete müstehak, o kulluk edilmeye layık olan tek zat, o olduğu için. Ha bu şuurla namaz kılan nerede? İşte kılalım, mecbur kılmazsak 80 sene cehenneme gireceğiz diye korkudan kılan, o da var değil mi? Kimi de ondan kılıyor yani, adam diyor, vallahi diyor cenneti menneti geçtim diyor. Olmasa da olur diyor, ne yapalım diyor, dünyada cennette miyiz diyor. Yaşıyoruz işte diyor. Ama diyor cehennem tehdidi olmasa hiç kılacağım yoktu diyor. Doğru diyor. Doğru diyor. Yine de biz ona ne diyoruz? Zorla hayır hayırdır. Sen yine kıl diyoruz. Çünkü canını cehennemden kurtar diyoruz. Adam diyor ya cennet mükafat, huri, kılman, vildan çok da beni alakadar etmeyebilir. Yani onlardan geçebilirim diyor. Ama ateş, aman ya Rabbel alemin. Ya. Şimdi Tacikistan'da bir benzin şeyi patlamış. Bir haberlerde rastladım. Ana, uzaktan tabii çekmiş onu biri o ana. Biraz patladı böyle, biz de dedik Allah Allah. Bir daha, sonra bir daha bütün ufku ateş kapladı. Bu ateşin içine ki bu cehennemin 1/70'i. 1/70'i. Bunun içine adamı atacağım diyor Allah-u Teala. Öyle cehennem yok, azap yok, milleti korkutmayın diyenlere inanmayın. Kainatı yaratana inan. Kur'an ortadadır. Kılmayanı, namazı kılmayanı atacağım diyor Allah-u Teala. Ha onun için sen bu ateşten korkuna kıl. Bu kötü bir şey demiyorum. Ama bu ibadet bu. Ubudiyet olamaz. Gönüllülük olamaz bu. Rızaya dayanmıyor, korkudan oluyor. Öbür tarafa geliyorsun, işte cennet, köşkler, saraylar, ne kadar sevaplar artınca, müjdeler artınca adam bakıyorsun o ibadeti yapıyor. Ben mesela yazıyorum. Şu ayın namazı, şu gecenin namazı, şu günün namazı yazıyorum. Sevabı, mükafatı çoksa, kılanın oranı çok oluyor. Ama bakıyorum bir namaz, Hazinetül Esrar'da geçmiş, şurada geçmiş, efendi babamızın kaynakları bunlar. Oradan bir namaz yazıyorum. Diyor ki işte, Recep'in 15'inde şu namaz kılınır. Kılınır diyor. Sevap söylemiyor. Ben bakıyorum, görüyorum, nefsimi de ortaya koyayım. Yani orada belli bir mükafat görülmeyince pek teşvik olmuyor yani. Ha, bu da iyi. Hani cennet, Allah'ın rızası cennettedir. Cennete girmek iyidir, cennete girmek için falan. Ama ubudiyet başka bir şey. Yani onun için Rabiatül Adevi'yi anlayacak mısın şimdi radıyallahu anh'a? Ya Rabbi cennetin için ibadet ediyorsam sana cennete koyma beni diyor. Bunu sen diyebilir misin? Ben diyebilir miyim? Hiç amin denecek dua değil. Çünkü bir tutarsa yandık. Kabul olma tehlikesi var. Cehennemden korkuma diyor yapıyorsan bu ibadetleri diyor. Cehennemden çıkarma beni diyor. Ama nasıl kendine güvenmiş, ne makama ermiş ki bu lafı konuşabiliyor. Hadi ben konuşayım. Konuşamıyorum. Ben diyor senin rızan için, seni sevdiğim için, sen benim Allah'ımsın. Efendi Hazretleri çok güzel anlatırdı bu işi ya. Yani Mevla ibadete layık derdi onun için. Hiç bu müjdeler, tehditler olmasa da biz onu Rabbimiz olduğu için. Yani tabii veli nimetimiz, o da ayrı bir mülaza tabii. Nimetler verdiği için mülazası o da bir değişik. Hiç nimetler vermese de, değil mi? Hep azap verse, bela verse, kaza verse, musibet yağdırsa yine ibadete layık değil mi? Yine sevilmeye layık değil mi? Hey kurban olduğum sana. Nasıl bu lafı demek kolay da işte. Kurban oldum sana, kurban olayım sana. Kolay mı kurban olayım sana? Feda edebiliyor musun canını, malını, ruhunu, nefsini? Vaktini veremiyorsun Allah'ın ilmine, dinine. 2 dakikanı veremiyorsun. Saatlerini boş işlere harcayan adam. Allah'ın dinine kaç dakika ayırıyorsun? Malınla canınla ne cihat yapıyorsun? İslam'ın yayılması için, bu millet cehennemden kurtulması. Nerede bizde? Ama bu işte canını verebiliyorsan gel diyor. Ruhunu ortaya koyabiliyorsan gel diyor. Yani tasavvuf meselesi. Tasavvuf böyle bir şey. Hakiki kulluk, kulluğun özü. İşte bu Mevla'nın muradı nerede? Karnım ağrıyor çok fena. Ha, Mevla'nın muradı burada bana acı vermekte, bana ağrı sancı vermekte. Tamam ya Rabbi, muradım senin muradındadır. Çünkü orada nefis işe karışmıyor. Ama nimette hamd ediyorsun. Güzel. Ama orada nefis de karışıyor. Neden? Lezzet alıyor nimetten. Ama ne zaman ağrı sancı geliyor, ağır musibet biniyor, o zaman nefis lezzet alabiliyor mu? Alamıyor. Orada ruh devreye giriyor. Yani girebilse işte bizim ruhlar, akıllar iptal vaziyette. Ruh hayatta olsa, yani bizim ruhumuz manen diri olsa, zikirle, tasavvufla diri olsa, akıl da ruhun kalpteki bir nurdur. Akıl nedir akıl? Aklın tarifini kim yapmış bugüne kadar? Ha, akıl el aklu nurun fil kalp. Akıl kalpteki bir nurdur. Yani bir ışık. Yümeyyizü yüferriku beynel hakkı vel batıl. Hak ile batılın arasını ayırıyor. İşte bir yandan da akıl var mı yok mu? Ne kadar akıllı? Hak ile batılı ayırabiliyorsa, doğruyu eğriden ayırabiliyorsa akıllıdır. Geri kalan kurnaz olabilir, dolandırıcı olabilir, sahtekar olabilir ama akıllı olamaz. Çünkü hakkı batıldan ne yapamıyor? Seçemiyor, batıla saplanmış gidiyor. Ne profesörler batılda değil mi? Ne ordinalistler inkarda değil mi, şirkte değil mi? Ne olacak şimdi? Akıllı mı olacak? Kalbinde onur var mı? Ona yolunu bulduramamış, Mevla'yı bulduramamış. Bizde de akıl ve ruh tarafı diri olsa, canlı olsa, yani melekeleri çalışsa, o zaman ne yapacak? Ağrıdan, sancıdan daha fazla lezzet alacak. Niye? Çünkü akıl orada seçecek. Neyi seçecek? Hakla batılın arasını. Diyecek ki, bana diyecek yemek içmek zevk safa geldiğinde, tamam mübah sada Allah'a hamd ettim, hamd makamı ama orada nefsim de lezzet aldı, karıştı iş. Bu benim için daha iyi diyecek, tercihini yapacak. Neden? Çünkü ya Rabbi senin muradın buysa benim de muradım bu. Bir de burada nefis lezzet almıyor. Nefis de lezzet almadığından burada sırf Allah'ın muradı işliyor. Senin canının hiçbir isteği olmuyor. Kim ister karnı ağrısın, kim ister başı ağrısın. O zaman buna benzer fakirlik, iflas, maddi sıkıntılar vesaire neyse başına gelen. Burada kazaya rıza devreye giriyor. Allah'ın her yaptığından razı olma makamı. İşte tasavvufun gayesi ne? Bu. Kulluğun efendim üç vazifesi ne? Bu. Teslim, tevekkül, kazaya rıza, ihlas vesaire vesaire. E bunlar konuşulacak şeyler ama konuşmadan hiç ulaşılmaz. Evvela konuşacağız. Biz ilk basamaktayız. Konuşacağız. Anlatacağız. Haftaya giderse inşallah tafsilat vereceğiz. Ubudiyetin üç makamını konuşacağız. Sonra tevekkülü konuşacağız. Değil mi? Sonra işte ihlası konuşacağız. Rızayı konuşacağız. Bunları İmam-ı Gazali Hazretleri konuşacak. Biz de size ne buyurduğunu anlatmaya çalışacağız. Ve böylece Allah'ın birinci basamaktan ileri amele de muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Sonra ihlasa da muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Muhlisin muhlasın zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Şeytanın tasallutu olmayacak muhlas kullarına dahil eyle. Amin. Ya Rabbi ölmeden evvel mutlaka ihlasa nail eyle. Allah'ım ihlassız riya üzere yaşayıp ölmekten muhafaza eyle. Amin. Allah'ım ahirete müflis çıkmaktan muhafaza eyle. Amin. Allah'ım şu cuma gecesinde hepimizi affeyle mağfiret. Amin. Boyunlarımızı sevdiklerimizi de dahil ederek cehennemden azad eyle. Amin. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Amin. Allahümme inna nes'elukel cenne. Ne'udü büke minen nar Allahümme. Allahümme inna nes'elukel cenne. Ve ne'udü büke minen nar. Allahümme inna nes'elukel cenne. Ve mâ qarrabe ileyha min kavli ve amel. Ve ne'udü büke minen nar. Ve mâ qarrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna nes'elukel min khayri mâ se'eleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'udü büke min şerri mes'âdeke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بحق سيدي محمد وعلى سيدي محمد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير الله احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب bu cemaatimizi iki canda aziz eyle. Amin. Dinleyenlerimizi de iki canda ya Rabbi İslam'ın izzetiyle aziz eyle. Amin. Kur'an'ın şerefiyle müşerref eyle. Amin. Mübarek cuma gecelerini ihyaya hepimizi ölünceye kadar muvaffak eyle. Amin. Sohbetleri terk etmekten muhafaza eyle. Amin. Allah'ım yardımcılarını ziyade eyle. Bütün kullarının kalplerini, gönüllerini, kulaklarını sohbetlerimize tevcih eyle. Amin. Dinleyenleri mutlaka hidayet eyle. Amin. Namaza başlat, günahları terk ettir. Ya Rabbel Amin. Bizi de bu hidayette, bu davette hizmetçi eyle ya Rabbi. Amin. Bize de burada bir tuz nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ve kabul eyle ya Rabbi. Amin. Fazl-ı kereminle ya Rabbel Amin. Çoluk çocuğumuzla, zürriyetimizi de bu sohbetlere devamın, dinlemenin, anlatmanın, davet ve tebliğin bereketiyle kıyamete kadar neslimizi de Kur'an'dan, sünnetten ayırma ya Rabbi. Ehli sünnet dairesinde cem eyle ya Rabbi. Amin. Ve ya gayrun nasirin ve ya gayrul fatihin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bu iç savaştan, dış savaştan vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eyle. Amin. Bu terör azalıyor inşallah ama tabii azalırken de bu kadar da şehit veriyoruz. Bu tabii büyük eskiden yapılan yanlışların şimdi telafisi olmuyor ama Allah'ım sen fazl-ı keremine ordumuzu, askerimizi, polisimizi muzaffer eyle. Adasını adamız mağlubu makhur eyle. Amin. Ya Rabbi bu PKK yandaşlarının, bunların arkadaşlarının, bunların arka plandaki gavurların hepsini birden kahru mahvu perişan et. Bütün imkanlarını iptal eyle ya Rabbi. Amin. Sözde komutanları var, teker teker geberiyorlar. Hepsini tarumar eyle ya Rabbi. Amin. Hepsini gebert ya Rabbel Alem. Başlarına bombalar yağdır ya Rabbi. Amin. Ocaklarına ateşler yağdır. Amin. Ya Rabbi bu işi durdur ya Rabbel Alem. Vatanımızda sükunetle emniyet içerisinde ya Rabbi İslam'ı yaşamayı niyetlendik, söz verdik sana. Biz bu dine davet edeceğiz, hizmet edeceğiz. Vatanımızı bize bağışla, böldürme ya Rabbel Alem. Veya hayran nasıl atacak vakit bulamıyorum. Ancak Şevval ayına girdik. Şevval ayında kılınacak mühim bir namaz var. Bu namaz Uteka namazı. Uteka. Ne demek? Azatlılar. Azatlılar. Yani boyunları cehennemden azat olanlara nasip oluyor. Herkese nasip olmuyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri naklediyor bu namazı. Başka kitaplarda yok. Sadece Abdülkadir Geylani Hazretleri naklediyor. Yeter mi bize? He? İnanıyor mu biz de Abdülkadir Geylani'ye? İmam Gazali'ye inanıyoruz. Elhamdülillah. Allah itikadımızı muhafaza eyle. Evet, bu çok önemli bir namazdır. Hadis-i şerifte beyan ediliyor, tarif ediliyor. 8 rekattır. Tarifini okursunuz, vakit yoktur. Sayfa 85. Dergide sayfa 85. 5 Temmuz Salı'dan başladı Şevval ayı. Bayramın birinci günü Şevval girdi. 3 Ağustos Çarşamba çıkıyor. Bu araya da kılınabilir. Hani Cuma gecesi kılsan, Cuma günü eftaldir ama 3 Ağustos'a kadar bu namazın hadis-i şerifte beyan edilen vakti geçmiyor. Onun için bu namazı bu tarif üzere kılarsınız. Çok büyük müjdeleri vardır. Evet. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz beni hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederim diyor. Namazı tarif edildiği üzere kılarsa. Hiçbir hadiste bunu rastlamadım. Bu hadiste diyor ki bu namazı tarif edildiği üzere. Yani tarif var. O tarife bakacaksın. Ne okunacak? İşte bitirince ne okunacak? İçinde ne okunacak? Yapabileceğiniz şeyler öyle çok zor bir şey değil. Bilmediğiniz sureler yok. Efendim, namazın son secdesinden başını kaldırmadan günahları bağışlanır. Ölse bir daha seneye kadar şehit olarak ölür. Ölse ama geçen sene kılmışsa. Ben geçen sene kıldım elhamdülillah. Şimdi geldik bu sene. Kılarım inşallah. Daha kılamadım. Hatırladım şimdi. Kılacağız inşallah. Bu arada ölürse şehit olacağını kainatın efendisi müjde ediyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yolculuktayken kılsa yolculuğu asan olur, gidip gelmesi kolay olur. Borcu varsa borcunu ödettir Allah Teala. Bir isteği varsa namazdan sonra hacetini arz eder Allah Teala'ya. Mevla yerine getirir. Evet. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu namazı kılsa okuduğu her ayetin her harfine cennette mahrefe var. Dediler ya Resulallah mahrefe nedir? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki bağlar bahçelerdir ki ağaçlarından bir ağacın altında atlı süvari 100 yıl dolaşsa ağacın gölgesini bitiremez. Okuduğu her ayetin her harfine cennet burada önümüze serilmiş. Ama biz yine Rabbimiz buna layık diye kılacağız. Rabbimiz bizim ibadetimize müstehak diye kılacağız. O bizim veli nimetimiz diye kılalım. Yani cennet nimetler, müjdeler vardır. Allah Teala müjdelerden de mahrum eylemesin. Çünkü mahrum olmak kötü bir şey. Ya itikadın bozuk olur, ya namazını yanlış kılarsın. Bu iyi bir şey değil. Tabii ki mahrum eylemesin. Ama Allah'ım esas hedefimizi kendi rızasını kazanmak olarak tayin ve tespit eylesin. Bize rızasını helal eylesin, bahş eylesin. Amin Allahümme amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Şimdi biz sohbetlere yaz da olsa güz de olsa devam edeceğiz. İnşallah her cuma gecesi buradayız. Efendim burası Fatih'te, İstanbul Fatih'te, Halit Caddesi diye Fatih Camii'nin kapısından aşağı inerken bulunuyor. Ahmet Yesevi Derneği'ndeyiz. Allah Teala mahşer sabahına kadar açık eylesin. Kapılarını açık eylesin. Biz ölsek de cemaatlerle doldursun, alimlerle doldursun, konuştursun. Allah zengin Allah. Dini bize bağlı değil ki, biz gitsek Allah dinini yaşatır Allah. Ama bu dernekte bu hizmetleri yürüt ya Rabbel Alemin. Amin. Şimdi büyük bir proje işte aşağıya başlatacağız, onun için buraya aldık. Biz dersleri burada yapalım biraz, değil mi? İnşallah aşağısı da orada belki yetişir kısa zamanda. Desteklerinizle inşallah. 4000 metre büyük bir proje, Allah nasip etsin. Asan etsin, kolay etsin. Yardımcılar, destekçiler göndersin, müsahhar etsin. Bizi de meşgul etmeden şura bitsin. Biz de orada kütüphaneler, işte talebeler, dersler ve sohbetler devam etsin inşallah. Allah'ım zengin Allah, bir bakarsın ummadığın bir adamı gönderir Allah Teala, yapar fazl-ı keremiyle. Sizde de hizmet nasip eder. Suriyeli muhacirleri de Allah vatanlarına selametle döndürsün. Allah Teala bir an evvel bu ateşleri söndürsün Allah Teala. Küllemâ avgadû nârvel harbâ atfâh Allah. Bütün bu ateşleri tutuşturan Yahudidir. Hepsi Yahudidir. Orada Esed diyorsun, IŞİD diyorsun, PKK diyorsun, PYD diyorsun ya. Hepsi nedir esasen? Yahudidir. Bunu anlamayan ahmaktır. Hepsinin arkası Büyük İsrail projesidir. Yahudi yapmaktadır. Çünkü arz-ı mevud ona vaat edilen göya, Tevrat'ta uydurmuşlar, tarif etmişler Tevrat'ı. Buralar bize vaat edildi diye buraları hedef tutmuşlar. Allah Teala umduklarına ulaştırmasın. Amin. Korktuklarından kurtarmasın. Amin. Allah Teala başlarını beladan kurtarmasın. Amin. Allah Teala Filistin'i Gazze'yi de halas eylesin. Amin. Allah Teala bütün bu planları iptal eylesin. Amin. Allah Teala ne zaman Yahudiler bir ateş yaksalar Allah onu söndürdü. Ya Rabbi her ne zaman yaksalar Allah söndürdü buyuruyorsun. Şimdi de yaktılar, tutuşturdular İslam vatanlarını. Bu ayetin sırrını yeniden tahkik eyle ya Rabbi. Bir an evvel söndür ya Rabbi. Bu ateşleri durdur ya Rabbi. Yahudi başın derdine düşür, uğraşamasın Müslümanlarla ya Rabbel Alem. Allahümme amin ya Rabbi. Bir yandan dua edelim, bir yandan hizmet edelim, bir yandan yardım edelim, bir yandan davet edelim, insanları dine tebliğ edelim. Vazifemizi yapalım. Rabbim yakında hayırlar gösterecek ümmetimize. Allah'ım hayırları üzerimizde daim eylesin. Amin. Amin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve şâhına kâfe ilâ ruhu. Efendim babamız gâse ilâ ruhu hizmet garibullah hükşemini kalbine. Ve sair meyit ve meytelerin ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminat nervahü için el-Fatiha.